planned it, be out of sight. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, producent edukacyjnych gier planszowych Activity Junior i My First Activity. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 47 talii, 3D, Panasonic, Smart TV 1200 Hz za 2599. Smart TV Samsung 40 talii, 100 Hz za 1550. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649. I creme de la creme, 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zapraszamy również w niedzielę. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Minä ja Play haluamme toivottaa sinulle ja perheellesi iloista loma-aikaa ja oikein hyvää joulua. Play i najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii życzą wszystkim cudownych, spokojnych i rodzinnych świąt. Play. I niskie ceny od Lidla. Dzisiejsze okazje to będzie coś idealnego na świąteczny obiad, czyli kaczka po 7,77 za kilogram. Kto chce soczystą i aromatyczną polską kaczkę po 7,77? Każdy i sprzedana. A kolejne zakupy będą równie owocne, bo soczyste mandarynki są po 2,77 za kilogram. Słodkie mandarynki po 2,77? Sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Świeża kaczka 7,77, a mandarynki 2,77. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 grudnia, jest 9. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Idea tej akcji jest taka. Jest to wielki zastrzyk, przede wszystkim motywacyjny, aby ci ludzie, te rodziny się nie poddawały i miały nadzieję na to, że los może być też dobry. Dziś finał Szlachetnej Paczki. W tym serwisie też kolejne naruszenia rozejmu na wschodzie Ukrainy i wielki strajk w Belgii, który co prawda zaczyna się jutro, ale już wieczorem będą problemy. Zaczynamy jednak od tragicznego wypadku w Warszawie. Policyjny radiowóz śmiertelnie potrącił w nocy na Mokotowie 27-letniego mężczyznę. Funkcjonariusz prowadzący auto został ranny i trafił do szpitala na obserwację. Więcej o tym zdarzeniu w kolejnym serwisie. 10 tysięcy wolontariuszy, tysiące darczyńców i prawie 20 tysięcy potrzebujących rodzin. Dziś finał Szlachetnej Paczki. Wszystkie prezenty przygotowane przez darczyńców trafią do najuboższych. Gdy wolontariusze pojawiają się z paczkami w drzwiach, często są łzy i wzruszenie. Dzieci są szczęśliwe, a my to razem z nimi. No szok. Nie myślałam, że aż tyle będzie. W paczkach jest sprzęt AGD, odzież, zabawki, kosmetyki, żywność, ale też znacznie więcej, podkreśla pomysłodawca akcji ksiądz Jacek Stryczek. Paczka odpowiada na człowieczeństwo. Mówi ludziom, jesteście kimś wyjątkowym. Są ludzie, którzy chcą wam pomóc. To jest paczka. Podkreślają to także ambasadorzy akcji, jak mistrzyni świata w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska. Idea Szlachetnej Paczki jest taka, że jest to wielki zastrzyk, przede wszystkim motywacyjny, aby ci ludzie, te rodziny się nie poddawały i miały nadzieję na to, że los może być też dobry. Wolontariusze i ambasadorzy w zamian dostają radość z tego, że mogli pomóc. Ja usłyszałam, jak dziewczynka powiedziała, o zobacz, mamo, pani Mikołajowa. Mamy satysfakcję z tego, że wywołaliśmy uśmiech na czyjejś twarzy. W tym roku do drużyny Szlachetnej Paczki dołączył także papież Franciszek. Ojciec Święty przygotował pomoc dla małżeństwa wychowującego 8 dzieci. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Sytuacja na Ukrainie ma być jednym z tematów dzisiejszych rozmów szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji, choć wcale nie pierwszym. Spotkają się w Rzymie. Głównym tematem rozmów Siergieja Ławrowa z Johnem Kerrym będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi m.in. o kolejne uchwały parlamentów krajów europejskich wzywające swoje rządy do uznania państwa palestyńskiego. Mowa też będzie o forsowanym przez Palestyńczyków w ONZ projekcie rezolucji dającej Izraelowi kilka lat na wycofanie się z terytoriów okupowanych. Moskwa i Waszyngton nie kryją jednak, że w centrum uwagi Kerrego i Ławrowa będzie także Ukraina, a to za sprawą uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawy o nałożeniu dodatkowych sankcji na Rosję oraz udzieleniu Ukrainie pomocy wojskowej o wartości 350 milionów dolarów. Ma ona obejmować broń przeciwpancerną, radary, drony oraz sprzęt do łączności. Ustawa wymaga podpisu Baracka Obamy, który wcześniej sprzeciwiał się wysyłaniu uzbrojenia na Ukrainę. Dokument może być jednak dodatkowym elementem nacisku na Moskwę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A sytuacja na Ukrainie bez zmian. Obowiązuje rozejm, ale jest wciąż naruszany. W ostatnich godzinach prorosyjscy separatyści 14 razy ostrzelali siły ukraińskie. Rebelianci znów zaczęli korzystać z wyrzutni rakiet Grad. Najczęściej jednak używali broni strzeleckiej. Do ataków doszło w okolicach Ługańska i Doniecka, w tym według nieoficjalnych informacji na tamtejszym lotnisku. Ukraińcy nie odpowiadali ogniem. Tymczasem OBWE zwraca uwagę, że od 9 grudnia, czyli dnia, od którego zaczęło obowiązywać kolejne zawieszenie broni, liczba ostrzałów znacznie spadła. Jak zwraca uwagę organizacja, należy zrobić wszystko, aby w pełni zrealizować wrześniowe porozumienia z Mińska. Kolejnym krokiem po zawieszeniu broni ma być wycofanie wojsk i bojówkarzy ze strefy przyfrontowej. Na razie pozostaje ryzyko eskalacji konfliktu. Zdaniem ekspertów obydwie strony mogą chcieć przeczekać zimę i rozpocząć działania zbrojne na wiosnę. W samozwańczych republikach jest jednak coraz gorsza sytuacja humanitarna, a Moskwa, która sama ma kłopoty ekonomiczne, nie spieszy się ze wsparciem gospodarczym. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Choć strajk generalny w Belgii zapowiedziano na jutro, już dziś wieczorem zaczną się poważne utrudnienia w ruchu kolejowym i lotniczym. Od 22 będzie zamknięta belgijska przestrzeń powietrzna. Udział w strajku przeciwko polityce oszczędnościowej rządu zapowiedzieli kontrolerzy lotów z państwowej firmy Belgocontrol. Oznacza to, że na lotniskach w Brukseli, Charleroi, Liège w Antwerpii przez 24 godziny nie wyląduje żaden samolot, żaden też z nich nie wystartuje. Choć od kilku dni wiadomo było, że wystąpią pewne utrudnienia w związku z demonstracjami w poniedziałek, to nie spodziewano się, że będą one aż na tak dużą skalę. Główne lotnisko w stolicy poinformowało, że odwołano 600 lotów. Niektóre linie, jak Jetterfly i Thomas Cook, zdecydowały się skierować swoje samoloty na lotniska zagraniczne. Inne, jak Brussels Airlines, radzą swoim pasażerom, by zmieniali rezerwację. Bardzo ubolewamy nad decyzją związkowców i teraz robimy wszystko, by uniknąć chaosu i umożliwić pasażerom zmianę lotów bez żadnych kosztów. Powiedział telewizji RTBF Bernard Gustin, szef Brussels Airlines. Wieczorem w Belgii staną także pociągi. Pracownicy spółki kolejowej SNCB już dziś, także o godzinie 22, zaczynają protest. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. W Suwałkach i Zakopanem mają dziś być 2 stopnie, w Lublinie, Olsztynie i Szczecinie 3, w Poznaniu i Warszawie 4, w Kielcach i Przemyślu 5, w Katowicach i Wrocławiu 6, a w Krakowie 8. Wszędzie powinno choć na moment pojawić się słońce. Przelotny deszcz ma padać od Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Ziemi Lubuskiej przez centrum po Lubelszczyznę, Podlasie i Wybrzeża. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy S4 Mini z ekranem Super AMOLED 4,3 cala za jedyne 899 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Sephora tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Dziennik dobrych wiadomości Tesco.

ale niech nie zniknie śmiech, więc strzeż go, bo to skarb. Ale się świątecznie zrobiło, no bo przecież wiadomo, że można trochę wcześniej, jeszcze paręnaście dni, ale atmosfera już jest. Grzegorz Małecki zaśpiewał piosenkę Dzwońku, dzwonku, dzwoń, świeczko, płoń. No i tyle na razie, jeśli chodzi o święta, bo teraz będzie bardziej rock'n'rollowo i bardziej metalowo, ale myślę, że do tej atmosfery świątecznej jeszcze wrócimy, jeśli nie w tej, to może w następnej godzinie. No a teraz bum, bum. Oczywiście wiadomo, kto to wykonywał. Za chwileczkę parę słów o tej płycie, ale najpierw przypomnienie, że jeśli Państwo mieliby ochotę skontaktować się z nami, to 2027 trójek, numer telefonu 71335 SMS i man@polskieradio.pl mailowo. No, AC Piorun DC, czyli AC Piorun DC, oczywiście miłośnicy tego zespołu czekali na tę płytę, wypatrywali jej, no w końcu jest Rock or Bust. Jestem przekonany, że wielu kolegów na antenie trójki już napoczęło ten album i Państwo zapoznali się z niektórymi utworami, no ale trochę byłby wstyd, gdybyśmy piosenka Bez Granic pominęli tę zasłużoną grupę, chociaż starałem się wybrać piosenki, które może rzadziej pojawiają się na antenie, bo nie są wybrane na singla ani na jakąś listę przebojów. A cała płyta Rock or Bust? No cóż, po prostu spełnia oczekiwania. Nie ma tu jakichś nadzwyczajnych nowości. Jest to, co AC/DC serwują od dziesięcioleci i wydaje mi się, że to powinno usatysfakcjonować wszystkich miłośników takiego grania. No może troszkę z pewną rezerwą się wypowiadam, bo nie wiem, oczekiwania były tak już napompowane, że liczyłem, że tu się wydarzy jakaś sensacja muzyczna, oczywiście w ramach stylu przyjętego przez AC/DC, ale jest po prostu porządnie. Tak jak przed chwilą w utworze Miss Adventure, tak i za chwilę w utworze o tytule, no jakże pasującym do tego stylu, Baptism by Fire, czyli chrzest ognia. No i skończyło się. Oczywiście na płycie dużo więcej utworów, no ale to taka wizyta na chwilę. Pytanie od razu od słuchacza przyszło, czy wybieram się na Narodowy, na AC/DC, pomachać trochę głową. No zobaczę, jak będę miał głowę w porządku, to może i pójdę pomachać. Na razie kontentujmy się tym, co przynosi płyta. Godzina. Trzeba podać godzinę czasem w radiu, bo żeby było wiadomo, że to jest na żywo. 9:21:30, pora na pewien sygnał. Ze Szpulowca, Big Beatowca. A po tym sygnale, który pojawia się co tydzień w tej audycji, Charakterystyczne powitanie. Charakterystyczne powitanie brzmi serwus, oczywiście do bólu przewidywalny jestem również dzisiaj. Witam panie Michale, co dzisiaj? Dzisiaj wykonawca z miasta, które traktowane jest, dużego miasta, dodajmy, które traktowane jest trochę po macoszemu, jeśli chodzi o opisy bigbitowe i nie znajdziemy właściwie specjalnych informacji na temat bigbitowej sceny tego dużego miasta w różnych antologiach, encyklopediach. Ono trochę jakby nie istniało. Wie pan, myślę o dużych miastach pominiętych w antologiach bigbitowych. Duże miasto to się takie jak kiedyś wojewódzkie? No, oczywiście, oczywiście. I to z tych 17 nawet. Strzela w ciemno. Bydgoszcz? Nie. Chyba większe nawet. Większe od Bydgoszcza? No, tak mi się wydaje. No to ja nie wiem. Nawet Szczecin, ja... proszę pana. Szczecin? Festiwal Młodych Talentów, różne Filipinki i pomijamy. No ale czy to nie było tak na zasadzie, że my zapraszamy młode talenty, bo nie mamy ich u siebie? No tego nie wiem. No właśnie, a to przecież nieprawda, bo w polskim bigbicie większość... Henryk Fabian, proszę pana. No ale on potem przeszedł do czerwono... Ale złapałem pana trochę. Nie, no ale jakie zna pan prawdziwe zespoły bigbitowe ze Szczecina? No nie oszukujmy się, no bo wczesnych Filipinek nie będziemy przecież liczyć, no, prawda? No nie będziemy. No to przypomnę tylko tutaj, może to trochę niezręcznie, że już prezentowaliśmy taki prawdziwy bigbitowy zespół w naszym cyklu, mianowicie Kontiki. I to się panu nawet podobało. No ale informacji na temat bigbitowej sceny szczecińskiej to pan raczej nie znajdzie. I byłoby naprawdę źle, gdyby nie ostatnio wydana antologia właśnie, Mocne uderzenie po szczecińsku. Zaraz panu przekażę ten egzemplarz do rąk własnych, ale to w odpowiednim czasie. Jak znam życie, to będę musiał go oddać potem. Niestety tak. To jest jedyny, jaki posiadam. No, podejrzewam, że to wynika z tego, że Szczecin nie był do końca traktowany poważnie, wie pan, bo to będzie trzecia wojna światowa, przyjdą Niemcy i zabiorą ten Szczecin, więc to taka bardzo odległa rubież Polska i nie wiadomo, co tam się dzieje. Ale z drugiej strony, wie pan, to jest dziwne, bo właśnie miasta portowe... To był zalążek tego kontaktu przez żelazną kurtynę ze światem. Może i tak, ale czy pan jest wśród tych Polaków, którzy myślą, że Szczecin leży nad morzem? No, z rozpędu czasem, tak, ja wiem, że kawałek drogi jeszcze jest, no ale wodą można do morza tam się dostać. Podejrzewam, że Szczecin w tym czasie, czyli w połowie lat 60. nie był specjalnie miłym miejscem do przebywania i wesoło tam nie było. Nie wiem, czy pan słyszał o szczecińskich gangach, chłopcach z Sorrento i tak dalej. Podobno Szczecin nie był bezpiecznym miastem, dlatego to wszystko tłumaczy nazwę dzisiejszego zespołu, która moim zdaniem jest całkiem oryginalna i w porównaniu do na przykład Pomorzan albo zachodnich Pomorzan, przesiedleńców, wikingów i tak dalej, jest dosyć oryginalna. Mianowicie zespół nazywa się Pięć Smutnych Spojrzeń. No proszę, wyszli przed swoje czasy. No właśnie, urozmaicenie pewne w nomenklaturze bigbitowej, więc no to pewnie rzuca światło na to, jakim miastem był Szczecin w połowie lat 60. I tutaj już mogę panu przekazać egzemplarz jedyny Mocnego uderzenia po szczecińsku i pan sobie obejrzy całkiem duże zdjęcie zespołu Pięć Smutnych Spojrzeń. No i zbyt wesoło to oni nie wyglądają. To prawda. No są tacy jacyś troszkę zatroskani. A niech pan spojrzy na instrumenta, jakie oni mają. Co by pan powiedział o gitarach? Gitary, proszę pana, są nietypowe. No właśnie, bo moim zdaniem... To nie są Jolany żadne. Ba, to nawet nie są Fendery, proszę pana. Z pudłem gitary. Nie, wszystkie, ale jedna. Wie pan co, one wyglądają trochę jak takie wystrugane laubzegą, nie sądzi pan? A myśli pan, że to są samodziały? Samodziały, tak. I mówię o tym specjalnie dlatego, że moim zdaniem na tych samodziałach udało się osiągnąć całkiem przyzwoite brzmienie tego utworu, który za chwilę. I ja już wiem, że on się panu spodoba. No, to pan mnie przejrzał na wskroś. Tak, dlatego, że on nawiązuje, proszę pana, do estetyki zespołu The Shadows, który to zespół jest niemal nabożną czcią darzony przez pana pokolenie w Polsce. Więc wszystko, co przypomina The Shadows, musi być dobre. No, dobrze. A czy to z tego wynika, że to będzie instrumentalny kawałek? Tak, i z tego też się pan powinien ucieszyć, bo żaden polski bigbitowy wokalista nie wypaczy tego utworu. Proszę pana, proszę mówić, ja przeglądam zdjęcia, bo jestem Tak, co prawda chciałem to zacytować expressis verbis, to zdanie, ale zacytuję je z pamięci, że tam jest taka notka, że zespół dokonał nagrań w 67 roku dla Radia Szczecin. Tutaj dziękujemy przy okazji owej stacji za udostępnienie nagrania i że kilka utworów ten zespół nagrał dla Radia Szczecin, ale członkowie zespołu już dzisiaj nie mogą sobie przypomnieć ich tytułów. Więc ja im chętnie przypomnę. Tak naprawdę do naszych czasów zachował się tylko jeden. I nic dziwnego, że nie mogli sobie tytułu przypomnieć, bo jest on dosyć skomplikowany. Mianowicie Improwizacja spokojnego brzmienia to się nazywa, proszę pana. No i nazwa zespołu i tytuł utworu skoryginalny. No właśnie, chyba musimy to jeszcze raz zapowiedzieć. Szczeciński zespół Pięć Smutnych Spojrzeń w utworze Improwizacja spokojnego brzmienia. Nie dziwię się, że członkowie zespołu nie pamiętają tytułu, bo ja już zapomniałem. Może pan przypomni? Aż muszę sięgnąć do swoich notatek. Improwizacja spokojnego brzmienia. Spokojnego brzmienia. No rzeczywiście, bardzo szedousowe to było. No i bardzo się panu podobało w związku z tym. No wzruszenie, wspomnienia i tak dalej. Pan był na koncercie szedousów? Oczywiście z Cliffem Richardem. Byłem. Naprawdę? Tak. Publika szalała, marynary... Szalała, szedousi bardzo elegancko, rytmicznie się ruszali, synchronicznie. A nie miał pan wrażenia, jakby pan był na koncercie muzyki poważnej? Nie, ale miałem przyjemność dostać pałą od milicjanta obywatelskiego. No, to przynajmniej jest co wspominać. Nawet zadał mi pytanie żartobliwe, czy wolę dostać białą, czy czarną. Ale miał na myśli pałę, tak? A nie, nie kawę na przykład. Zresztą poznałem Cliffa Richarda przelotnie wówczas i byłem bardzo dumny. No cóż, to ja tylko żałuję, że się panu podobało to nagranie i ten zespół, ponieważ to jest jedyne nagranie tego zespołu, Pięć smutnych spojrzeń, jakie przetrwało do naszych czasów. No panie Michale, wie pan, ja pójdę do domu i mogę sobie wyciągnąć Shadowsów oryginalnych. No co za nuda, wie pan, granie i słuchanie z płyt, no nuda, banał i sztampa. No dobrze, niech będzie. Michał Owczarek, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A teraz dosyć nowy kącik. Myślę, że to brzmienie od razu państwu uświadomi, jaki to kącik. Don't you hear me calling you baby. Ronnie Haig. No i wiadomo, że to jest kącik rockabilly. Lata 50. Stany Zjednoczone. No i taki właśnie, takie brzmienie. Jeszcze jedna piosenka w tym kąciku. Artysta o nazwisku, które przypomina wielkiego rock'n'rollowca Eddie'ego Cochrana, ale to nie Eddie, tylko Jackie Lee Cochran. Rockabilly 100% wartości po latach. Cause if you do, I'll sing it a blues. Believe me, baby, this is all for me. Not just another broken hearted deal. I want what I want, so hold me tight. I want what I want, so treat me right. I want you, oh yeah, I want you. So please, please, baby, you gotta be true. I want you, you, you, I want you. Well, I want what I want, and I want you, baby. baby. I want what I want and I don't mean maybe. I need your love and I don't refuse. Cause if you do, I'll sing in a blues. Believe in me, baby, this is all for real. Not just another broken hearted deal. I want what I want, so hold me tight. I want what I want, so keep me right. Make me feel as I do. So please, please, baby, you gotta be true. I want you, you, you, uh-huh. I want you, you, you, oh yeah. I want you, you, you, uh-huh. I want you, you, you, oh yeah. I want you, you, you, uh-huh. One mają to do siebie, te przeboje albo nie przeboje rockabilly, że są króciutkie i czasem chciałoby się więcej. No ale na razie więcej nie będzie, ale będzie za to Antoni Piekut. Dzień dobry. Cześć. Przysłuchiwałem się w waszej rozmowie z redaktorem o Shadowsach i też sobie oczywiście przypomniałem koncert Shadowsów, na którym byłem w Kongresowej. Ten balet charakterystyczny, jak panowie no tak. Krok w krok, taki jeden kroczek do przodu, potem dwa do tyłu i ruch gitarami. Czy można z tego śmiać teraz, ale ta muzyka rockowa czy big beatowa, to tak się do nas z zachodu sączyła pojedynczymi takimi wydarzeniami. No już nie wiem, Hollies, Animals, no ci, Shadowsi, jeszcze Polanka, nie wiem co tam było i w jakiej kolejności, ale to w każdym razie każde z tych wydarzeń to jest osobna jakaś historia, którą każdy z nas pamięta. Teraz codziennie gdzieś w Warszawie ktoś znaczący dla dzisiejszych fanów gra, co oczywiście jest fantastyczne, ale z drugiej strony trochę żal takiego nastroju wielkiego święta, jak przyjeżdża ktoś dobry, bo wiesz, no wtedy była dla nich sala kongresowa oczywiście. Tam ci oczy mieli szeroko otwarte, oni mieli z wrażenia, że ktoś ich z tych nor tam amerykańskich, bluesowych czy rockowych jakichś takich jointów wpuszcza do takiej złotej sali, że tutaj grają w czymś pierwszy raz w życiu chyba w takim otoczeniu. Natomiast teraz przyjeżdżają fajni muzycy i grają w pomieszczeniach do tego absolutnie nieprzystosowanych. Ale to ich znaczy, to nie dziwi zupełnie. No właśnie, tylko że szkoda trochę tej publiczności i tego wydarzenia, bo się potem okazuje, że nic nie było słychać, że straszny ścisk, że to wszystko się odbywało w jakiejś stodole, za przeproszeniem. Oczywiście nie mam na myśli tylko tego klubu, ale że w pomieszczeniu o takim mniej więcej standardzie, no trudno, coś za coś. Za to jest wybór i można sobie wszędzie już nie tylko czekać na Shadowsów z Cliffem Richardem. No ale nie odbiegamy daleko, bo pierwszy dzisiaj z proponowanych kawałków to The Animals, I Am Crying. Oni tym zaczynali koncert w Warszawie. No więc właśnie dlatego chciałem tak sobie, wiesz, bo wtedy to był ich singiel, trzeci singiel, zresztą po House of the Rising Sun. To dosyć no, historia znana z, że tak powiem, z dziejów kolejnych zespołów, które na samym początku kariery wypalały coś takiego, po czym się ciężko było jakoś no, próbować dogonić do siebie samego. No, no, My Generation, The Who. No i tutaj po House of the Rising Sun przeczytałem taką notkę, że szef wytwórni powiedział, że House of the Rising Sun, jak to usłyszał, nie wyda, bo to długie i nudne. No, ja, byli znaczy, tak, tak. Znaczy w ogóle z tych wszystkich notek wynika, że ta cała muzyka się rozwinęła pomimo działalności wytwórni płytowych, którzy a to odrzucają Beatlesów, a to narzekają na rzeczy, które przeszły do historii jako pomniki rock'n'rolla. No właśnie, że ci idioci jednak nie zamordowali tej muzyki. Ja myślę, że to do dzisiaj jest aktualne, ale to jest historia, którą musieliby opowiedzieć dzisiejsi muzycy. I Am Crying, bo za chwilę ten właśnie trzeci singiel, niesamowity kawałek, on ma taką energię pochodzącą z rytmu, który właściwie w tym naszym big beatie już nie funkcjonuje, to już to tak przestano grać, ale tak sobie usiłowałem przypomnieć, kto jeszcze w takim mniej więcej stylu próbował i skojarzył mi się to z Presleya Bossa Nova Baby. To znaczy, to jest ten taki rytm z dwoma uderzeniami w te kociołki. Zresztą zorientujcie się sami, bo to taki trochę dancingowy, ale niesamowicie energetyczny. Do dzisiaj robi wrażenie numer, jeszcze się w dodatku to rozwija, w którymś momencie agresywne gitary, na szał, szaleństwa na koncercie. I'm Crying the Animals. Trzeba sobie tylko wyobrazić, że światła gasną i taka publiczność spragniona wydarzenia rokowego raptem łup słyszy coś takiego. To musiało tłaczać w fotel. To było niesamowite, ale to co mówisz, to jest mówione tonem dorosłego mężczyzny spokojnie, a to co nazwałeś oczekiwaniem, to była jakaś gorączka, temperatura, jakieś po prostu nieprawdopodobne takie napięcie, które nagle wybuchło, kiedy oni wyskoczyli z tym kawałkiem. No, właśnie niedaleko też od tej stylistyki, czy od tego sposobu grania jest I'm a Mover Free. Wszystko wiemy o zespole Free, ich płyta Tons of Sobs już wielokrotnie była w tej audycji napoczynana i przypominana. A ten I Am A Mover, który został nagrany tu tutaj chyba jako, nawet w tej wersji płyty, jako taki bonus na żywo z sesji w BBC, też daje pojęcie, takie nawet z drugiej półki, powiedziałbym, licząc od góry, nie najwyższej, bo Free po tym It's All Right Now było światowym, tam milionowe sprzedaży i tak dalej, ale dla nas po takim normalnym, codziennym pojęciu to nie jest grupa, o której się mówi, że no tak, Stones, Beatles, tam Pink Floyd, coś i Free, prawda? No, a tutaj się okazuje, że no talent był. I'm a Mover Free. River, just like that river. Pożartowaliśmy, pośmialiśmy się, tylko na jeden pośmialiśmy się, jak to w wojskowych, tradycyjnych odzywkach. No, i teraz coś poważnego. Otóż ZZ, Matt Johnson, to taki, kojarzy się jako taki samotny, taki wilk, taki bojownik o sprawy artystów, muzyków, walczył z wytwórniami. Został przez nie oczywiście w związku z tym spuszczony, no bo nie można takiego niewygodnego trzymać, a on swoje robił. Dla mnie wielka postać, no przy czym, że kojarzy się jako taki samotny wojownik, a tu 9 osób gra z nim w zespole ZZ, którego kawałek Good Morning Beautiful właśnie za chwilę usłyszymy. Na brzmienie się składają poza gitarami, basem i tak dalej, jakieś dwa tenorowe saksofony i tak dalej, ale nie o to chodzi. Jeżeli nie usłyszycie basu jako powalającego, straszliwego mruczenia, które rozwala organizm, to znaczy, że wyrzuciliście w błoto pieniądze na sprzęt muzyczny, a jeszcze mniej więcej po 2 minutach odzywa się werbel. Werbel nagrany tak, jak w tej muzyce do tej pory nie było i samplują go do dzisiaj, więc to powinno mózg przeszywać, ten bas powinien burczeć i wywalać za okna, a całość ponura, jak to u ZZ. Good morning, beautiful, cześć. but remember that nothing in your world can cure you inside. For he is thinking of you and your great cities of great solitude. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli...